Salih peygamberdeyiz. Yine yaşananlar Resulullah'la Mekkeliler arasındakinin tıpatıp benzeri. Evet. Onun için yine peygamber tebliğde bulunacak. Ana görevi olan tebliğ, tevhid tebliği, tevhidi öğretmeyi sürdürecek. Yine de burada da yine ileri gelenler evet. karşı çıkacaklar. Zenginleri, şımarıkları hep karşı çıkacaklar. Ve işte burada Salih ve Semud peygamber noktasında baktığımız zaman oranın garibanların hepsi de inanacaklar. Şimdi böyle burada bu artısıyla bu noktada şeyler evet. göreceğiz. Şimdi Semud kavmi ile ilgili daha önce ilk Fecir suresinde, sonra Necim suresinde, Şems suresinde, Bürüz suresinde, Kaf suresinde, Kamer ve Sad surelerinde konu daha demiştim. Önce anılmalar olmuştu. Evet, kısa kısa. Şimdi burada yine çok öz ve işin ana noktalarını Rabbimiz bize açıklayacak. Andolsun ki biz Semud'a da kardeşleri Salih'i elçi olarak gönderdik. O dedi ki, ey toplumum, Allah'a kulluk edin, sizin için ondan başka bir ilah yoktur. Size Rabbinizden açık bir kanıt geldi. İşte şu Allah'ın devesi, sosyal yardım ve destek ilkesi sizin için bir ayettir. Bırakın onu Allah'ın yeryüzünde yesin, sakın ona kötülükle dokunmayın. Yoksa sizi acıklı bir azap yakalayıverir. Açacağız biraz sonra. Ve düşünün ki Ad'dan sonra sizi halifeler yaptı ve yeryüzünde sizi yerleştirdi. Onun düzlüklerinden saraylar yapıyorsunuz. Dağlarını evler halinde yontuyorsunuz. Öyleyse Allah'ın nimetlerini hatırlayın ve yeryüzünde kargaşa çıkaranlar olarak taşkınlık yapmayın. Evet. Toplumundan büyüklük taslayan ileri gelenler, İşlerinden zayıf görünen inanmış kimselere dediler ki, siz Salih'in gerçekten Rabbi tarafından gönderilmiş bir elçi olduğunu biliyor musunuz? Onlar, kesinlikle biz onunla gönderilene inanıyoruz dediler. Büyüklük taslayan o kimseler, biz sizin inandığınızı kesinlikle bilerek reddeden kimseleriz. Hemencecik de sosyal yardım ve destek kurumlarını ayakta tutan gelir kaynaklarını kuruttular ve büyüklenerek Rablerinin buyruğundan dışarı çıktılar. Ve ey Salih, eğer gerçekten gönderilen elçilerden isen bizi tehdit ettiğini getir bize dediler. Bunun üzerine hemen onları şiddetli sarsıntı yakaladı ve yurtlarında diz üstü çöke kaldılar. Salih o zaman onlara sırt çevirdi ve ey toplumum, andolsun ki ben size Rabbimin gönderilerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim, fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz dedi. Evet. Buradaki anlatı bu kadar. Evet, Salih peygamber. Şimdi bazı noktalarını dikkate gerekir. Şey yapalım. Gördüğünüz gibi Salih peygamberin derdine yine tevhid. Aynı. Kim karşı çıkıyor? İleri gelenler. İleri gelenler. Şimdi Salih peygamber, şimdi burada tevhidin ötesinde bir de artı bir başka görev daha onlara tebliğ etti. Ne o? Salat. Bakın şimdi salatı getirdi şimdi. Değerli izleyicilerimiz, şurada iyi dikkat etsinler. Ayette onlara gelen açık kanıtın dedi, Rablerinden gelen Salih diyor ki, göstererek, hazihi i̇şte. Nakatullah, işte Allah'ın devesi. Çok önemli bu. Tabii. Allah'ın devesi. Evet. Şimdi öğretilerde, anlatılanlarda, masal kitaplarında, hatta o masal kitapları mı, okulda yazılmış kitaplarda Salih'in devesi. Hep ne Salih'in devesi kardeşim? Nerede? Mucize. Nakatus Salih demiyor Allah. Allah'ın devesi. Ya. Allah'ın devesi mi olur? Olur mu? Ha, Allah'ın devesi. Buradan Necaz'a gideceksin işte. Burada Semud kavminin adı, bak Semud adı size ipucu olsun. Semud suyu kıt olan yer demek. Tamam mı? Hmm. Suyu kıt olan yerde ne biter? Arpa buğday bitmez. Bitmez. Diken biter. Tabii, dikenli biter. Yerde en çok ne yaşar? Deve. Deve yaşar. Tabii. Tamam mı? Deve yaşar. Evet. Demek ki o toplumla, o yörede deve toplumun geçim kaynağıdır. Naka sıradan da deve değil. Hani bunu daha önce çok şey yaptık. Verimli, 5 yaşında doğurgan, sütü, yünü, her şeyle istifade edilen bir şeyden. Evet. Buradaki deveyi normal deve olarak alın, buradaki ayetleri. Bunlar sosyal kurumlar. Bizim salat diye, diğer ayetlerde salat diye geçen kavram. Maddi manevi bilgi yönünden, bakın bilgi yönünden veyahut da maddi yardım yönünden destek, topluma destek. Bu nedir? Sosyal kurumların oluşmasıdır. Evet. Şimdi bu adamlara Salih Peygamber salatı emretmiş. Salatı getirmiş. Allah'ın vahyiyle onlara tebliğ etmiş. Salatı ayakta tutacaksınız. Bu salat Allah'ın salatı, Allah evet. rızası için. Bunu ayakta kamu yararına tutacaksınız. Garibanın, işsizin, güçsüzün, geçim kaynağına bunlardan sağlanacak demiş. Hı. Öyle mi? Şöyle diyelim. O günkü deveden gidecek olursak bile o toplumun içerisinde 100 deve, 1000 deve neyse Arıza. Kamuya ait Ayrılmış. Şeyler olmuş. Bu nedir? Bu kamuya ait develer bugün için hani Cumhuriyet'in ilk yıllarında Etibank, Süberbank bilmem ne şey gibi. Böyle işçi çalıştıran kurumlar böyle vardı. Şeyler kurumlar olursa bu onlar yani. Onun gibi. Onların gibisi yani. O günkü şeyde deve. Tabii. 100 deve Allah'ın devesi. Heh. Bunun da garibanlar, fakirler tamam mı? Hı. Oradan geçinecek. Onların geçimi bundan sağlanacak demiş. Ama o adamlar buna karşı çıkmışlar. Tutmuşlar, onu tırpanlamışlar. Ayaklarını, gelir kaynaklarını kurutmuşlar. Kurutmuşlar. Tamam. Evet. Tamam, gelir kaynaklarını kurutmuşlar. Yani nasıl şey yapmışlar? Devi böyle tırpanlamışlar, hani inciklerinden kesmişler ya. Çok artmışlar, tamam. Bunun şimdi de ne oldu? Kamu kurumlarını, kitleri tamam mı? Zarara evet. sokmuşlar. Şimdi kapatmışlar, herkesi işsiz bırakmışlar. Ve böylece de sonunda ne olmuş? Bunun üzerine hemen onlar şiddetli sarsıntı yakaladı ve yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Dizüstü çökmek, evet. Tamam. Şiddetli bir sarsıntı. Ne sanırım? Depre mi oldu? Toplumsal bir sallantı. Çöküş. Ekonomik çöküş oldu kardeşim. Ekonomik çöküş tamam. değil mi? Ekonomik olarak çöktüler. Tamam. O zarar eden kitlerini, bilmem bitlerini de yabancılar geldi, ellerinden aldı. Bunlar da dizüstü çöke kaldı. O ülkelerinde köleleştiler yani. Tamam mı yani? Tamam. Dizüstü kelimesi çok. Tamam, dizüstü çöke kelime. Kaldılar evet. diyor. Tamam mı? Onlar değil yani bu. Çöke. Dizüstü çöken adam sürünen adamdır. Tamam mı? Tabii kamu kişilerini bu şekilde çarçur ettiler, bitirdiler, batırdılar. O toplumda onun toplumları da sürüm sürüm sürüldü. Bak şimdi. Burada herkes şunu bilecek. Biraz sonra başka ayete. Şimdi bu toplumda o toplum çöktüğü zaman yani şöyle anlatayım, diğer bir ayet daha gelecek, bir başka toplumla ilgili, orada biraz daha net göreceğiz. Şimdiden de hatırlatma yapayım. Burada efendim ona bir sarsıntı geldi, onlar yok etti. Bak hayır, yok etmediler. Yok oldukları zaman, burada o bela geldiği zaman, o sarsıntı, ekonomik çöküş geldiği zaman dizüstü çöktüler. Evet, o çok sürünmeye önemli. Şey yaptılar. Ve onlar sürünürken... Hmm. Bakın, evet. onlar sürünürken Salih devreye giriyor. Hı, ölmüş diyor. Adamı gidip de mezarlarla mı bağıracak Mantıksız Salih? Mantıksız öyle şey olur mu? Mezarlarla mı bağıracak Salih? Konuşuyor onlarla. Şimdi onlara, o sürünen topluma onlara sırt çevirdi ve ey toplumum andolsun ki ben size Rabbimin gönderilerini tebliğ ettim ve size öğüt verdim fakat siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz. Dedi. Dedi. Konuşmuş evet. onlarla. Evet. O sürünenlere de böyle dedi. Ben size dedim. Dememiş miydim ben evet. size yani? Evet. Şimdi burada hani bu son ayetle ilgili daha önce salat kavramında çok şey yaptık ama Meryem suresinin 59. ayeti vardı. Şimdi onlardan sonra öyle bir nesil geldi. Onlarda da salat ve salatın ikame ödevi olmasına rağmen evet. onu ne yaptılar? Zayi ettiler diyor. Zayi ettiler demişti. Evet, bunlar evet. tırpanlarmış. Devlet şeyiyle anlatılıyor burada. Bu istiharelerle anlatıyor. Orada salatı zayi ettiler. Kaybettiler. Tamam. Şehvetlerle uydular. Ondan evet. sonra da fesefe yılga. Belalarını buldular. Buldular. Evet. Bir toplumda kamu yararına kurulması gereken, yaşaması gereken kurumlar ortadan yok edilirse o toplum çöker, dizüstü sürünür. Anlatabildim evet. mi? Ve Allah'ın işte Meryem suresindeki belirttiği gibi belasını bulur gider. Ne güzel bir örnek. Tamam. Evet, tamam. Belasını tamam. bulur gider. Salih'le buradaki anlatılan öz ifade bu. Çok güzel. Şimdi bundan sonraki şeylerde de hep özden gideceğiz Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi sıra geldi Lut'a. Lut kavmine. Evet. Evet. Oradan tarihten dediğim gibi bu örneklere geldi. Lut'u örnek veriyor şimdi Cenab-ı Hak. Burada. 80. ayetimize geldik. Evet. Bu deprem konusunu çok güzel açıkladınız. Bak onu biz hep deprem olarak biliyorduk. Sarsıntıyı meğer. Ne kadar değişik anlam varmış. O, yani. Şimdi o deprem yaratmaz ki yani. Yani. Sonra konuşması bak işte evet, bundan tamam. daha güzel deli olmaz ki. Ey evet, toplum evet. diye karşı çıkıp konuşuyorsun. Evet. Evet. Çok güzel. Şimdi hatta şöyle bir şeyler var. Şimdi bunun şimdi şiddetli sarsıntının işte bu şeyleri var. Evet. Aynı şeyleri bak öyle. İşte onların mesela Nemil suresinde işte onların şirk koşmak suretiyle işledikleri yanlışlar yüzünden çatıları çöküp ıssız kalmış evleri. Hiç şüphesiz ki bunu da bilen toplum için örnek vardır. Tamam. Nemil suresinde. Şimdi evet. Kamer 31'de şüphesiz biz onların üzerine korkunç tek bir ses gönderdik. Ağırcının topladığı çalı çırpı gibi oluverdiler. Çalı çırpı gibi. Evet, tamam ya, benzetme ya. Bunlar ya. Ya benzetme. Artık şimdi çalı çırpı. Şimdi işsiz güçsüz kaldılar evet. ya. Adamlar ne oldu? Çalı çırpı. Yani şu anda yani yine sosyal salat kurumları salat terk edilmiş ülkelere bir bakın. O memleketin üniversite bitirmiş gençleri de çalı çırpı gibi işe yaramaz halde sokakta dolaşıyor. Ürünüyorlar. Rüzgarın önünde oradan oraya savrulup gidiyor. Savrulup tamam, gidiyorlar. Tamam mı? Evet. Hiçbir işe yaramıyor. Çok ha, enteresan. Bunlar bak ha şimdi şöyle bir şey var. Burada bunu tekrar şey yapayım. Bu ayetler bize masal olarak anlatılmıyor. İbret Kesin. Alalım diye anlatılıyor. Bütün bunlar mesele bu. Ha, tamam bitti. Evet, hep ibret bunu, alınması için. Bunlar hep kıssa bunlar. Bunların şeyi en büyük buradan ibret alacağız. Başımıza girecek olan şeyler şimdi, de böyle oluyor. Çoğu kısa. Şeylerini eleştirdiğimiz bir şey var. Daha önce de anlattıydım. Hani tekrar burada anlatayım. Celaleddin Rumi'nin Mesnevisinde bir şey var. Kurt, aslan, tilki evet. örneği var. Şimdi üçü ava gitmişler. Bir tane yaban eşeği, bir tane ceylan, bir tane de tavşan avlamışlar. Getirmişler, aslan oturmuş, kurt, taksim et bakalım bunu. O taksime başlamış. Efendim zaten görünürdeki taksim belli yani. Siz yaban eşeğini yiyeceksiniz. Büyüklüğüne göre. Tamam büyüklüğüne göre. Ben de ceylanı yiyeceğim. Tilki de tavşanı yiyecek. O ona yakışır. Ha öyle mi de? Pençeyi buna bir şey yapar. Kafası parçalanır, oraya leşi gider kurdun. Evet. Ondan sonra tilkiye döner. Hadi bakalım der. Sen taksim et. Sen taksim et bakalım bunu. Efendim taksime ne hacet der şimdi böyle. Şimdi sabahleyin şu şeyi yiyiverin. Yaban eşeğini yiyiverin. Öyle de ceylanı yersiniz. Tamam. Akşam da hafif olarak tavşanı yersiniz. Yakışır. Olur der. Size yakışır bu. Ha, ya sen ya sizden artan bir şey olursa biz de idare ederiz. Çok şimdi evet. o der ki o zaman sen bu adaletli taksimi nereden öğrendin? Ya. Adaletli kurdun taksim. Kafasını gösterir, tamam mı? Ya. İşte bundan öğrendim. Kurdun kafasını gösterir. Biz ibret alıyor muyuz şimdi bundan? Tamam, ha, tamam kafasını yani, bundan öğrendim. Ne güzel bir örnek. Yani çünkü ben de onun gibi bir şeye kalkıyorum. Benim kafa da gidecek. Ben de parçalanacağım. İşte ondan öğrendim. Evet. İşte Cenab-ı Hak bu kurt kafası gibi bu örnekleri bize veriyor ki aynı halde düşmeyelim. Evet. Evet. Şimdi diz üstü sürünme, salatı ortadan kaldırmış kitlelerin hali. Orada fesefe, yelgavne, gaya, onu gaya çukuru, onun bir çeşitli ifadeler var. Belalarını bulacaklar. Belalarını en büyük bulacak. Azaba düşer olacaklar demek. Bir de gayyayı, leam çukuru de, bilmem şu çukuru de, cehennemde bilmem ne dedi, azap, ızdırap, buhran de, tamam mı? Ülkelerin ekonomik buhranı, siyasi buhranı, anladın mı? Hepsi yani. Tabii. Yani salatı ortadan kaldırmış, tevhid ilkesini ortadan kaldırmış, böyle gavs, mavs falan, şöyle Allah'la beraber bir hayli çakma ilah, Rab üretilmiş şeylerin akıbeti bu kavimle aynıdır kardeşim. Budur. Tamam mı? Kesin budur. Evet. Tamam. Bunları şey yapacağız. Şimdi evet. Zaten şimdi bu toplumlar topyekun yok edilmiş olması da mümkün değil. Yani onu da söyleyeyim. Yani, zaten o... şu anda bilimsel olarak da genetik zincir herkesi biliyor. Nereden, hangi soydan, nereden geldiğinde biz duruyor. Doğru. Evet. Burada da Salih Peygamber'in kavmiyle ve toplumuyla ilgili bölüm bu kadar. Şimdi Lüt bir başka. Peygamber.